سوره حامیم سجدہ دس نمبر اول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. سورہ مومن چې سورہ غافر ورته ویل شي هغه ویل شو. اوس سورہ حامیم سجدہ چې سورہ فصلت ورته ویل شي هغه شروع شو. په ترتیب مصحف کې قرآن کې یو څلویښتم نمبر سورت دی او پس سورہ مومن یعنی مومن یا غافر د دې نفس لیکل شوی دی. او په نزول آسمانی سره یو شپیتم نمبر سورت دی څنګه چې په ترتیب د قرآن کې پس سورہ مومن او د غافر نه دی نو دغه رنګې په ترتیب آسمانی سره اومه پس سورہ مومن نه نازل شوی دی. ربط دی صورت هر کله چې په مخ کی صورت کې مسله د توحید ثابت کړه نو په دې صورت کې سلور اعتراضات ته مشرکینو او داغی جوابونه کوي نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه مخ کې 31 نمبر آیات کې چې زه تاسو یاروم د عذاب د عادیانو او سمودیانو نه نو دلته 15 نمبر آیات کې تفصیل د عذاب چې هغه عذاب څنګه و نو هغه ذکر کوي نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. داود سورت دفع د شبهاتو اربعه دا غسلور و اعتراضاتو جوابونه کوي او غسلور اعتراضات را اخلي چې دې کوم اعتراض کو او دا غي جواب کوي. لومبه اعتراض دا و چې موږ ستا په خبره نه پوهیږو. 15 نمبر آیات کې وقالو قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون. زمونږ زړونه په پردو کې د استاد دې مسلې نه مونږ په نه پوهیږو. زمونږ وګونو کې درنواله دي زمونږ وګونو ته دا نه ننوځي دا مسله دې نه زمونږ وګونه درانه دي. او دارنګې زما او ستا ترمنځه فردا حایل فروت دی چې ته کوم دین بیانای دغه د فردې نه دننه دغه دین ته مونږ نه درځو. زمونږ او ستاسو ترمنځ د عیسیان او د نافرمانۍ چې مونږ د دې نه نافرمانه یو مونږ د دې په خلاف مانی یو پرده د عیسیان او د نافرمانۍ چې کوم دی هغه ځونډه ده. نو د دې جواب کوي چې زه خو بنده یم او د بنده په خبره بنده پوهیږي او زما خو یو استوې خبره ده. شپږم نمبر آیات کې ویلاهکم اله واحد. زما خو دعوت داده چې ټول د الله بندگان راځي چې جوړ شو. څومره آسانه خبره ده خو بشرط د دې چې تاسو یې قبلوئ. ولې تاسو درونوالی راوستئ په غوږونو کې د دې مسلې نه؟ ولې تاسو وایئ چې زمونږ او ستاسو ترمنځ فرده ده؟ دویم اعتراض چې ستا مسلې به موږ منلې وي خو ما د شپې خوب ولیده چې بابا راغی او ډنډه ورسره ده او ما ته وی چې سمشه د نیکټ درمانی الټه کوم. تاسو وی چې باباګان څه نشي کولی تاسو وی چې اولیاء کرام څه نشي کولی. نو دا هغه جواب 15 نمبر آیات کې چې بابا کاکا ماما روري عزیزا دا خبره ده تا شیطان خسته کرده دا خود شیطان کار ده چه سړی یری کله چې ته د الله تبارک و تعالی د وحدانیت مسله ده تکیگی نو دا شیطان راغلی و شیطان در ته دا عمل خسته کرده و اولیاء کرام ستا دا حال نسه خبر دی دا خود شیطان لعینو چه تا دا اصل مسله نبنده نو دی با بدی ردی شروع کی او ګور اولیاء کرامو ته شیطان وای مال خوب کې راغلی و دی وای چې شیطان دل راغلی و ها نو اولیاء کرامو ته شیطان وای دی بشور جوړ کی نشپګشتم نمبر آیات کې دی اغه شور لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ما اوریدا قران تار وخت دی وای چې بغیر د الله نه بل څوک سني شي کولای دا مونږ چې سمره رحمت کو دی ته دی وای چې دا سني شي کولای نشور به جوړ کو په قران کې د دې مسلې نه لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون شور پکې جوړ کړي چې تاسو په دې باندې خپل ډله غټه کړي او موږ د دنیا زیات شو موږ زورور شو په دې باندې درې متراز 44 نمبر آیات کې چې دی وای چې دا قران په عربی ژبه راته نو په بل ژبه ولې نه راته نو داغه اعتراض جواب چې بیا به وای چې پیغمبر عربی دی او نازل شوی په قرآن عجمی دی نو ستا اعتراض ختمیږي ستا اعتراض نه ختمیږي نو دغه رنګ به په تا هم نن اعتراض کوي چې دومره صفایه سره دا خبرې مه کوه دا ته چې څومره صفایه سره خبرې کوي دې دی جواب ها لکه څنګه چې داغه اعتراض نو دا رنګ اته به وای ها پختونه عربی و نو قران پس کې دی په پختو کې به ترجمه او تفسیر کو کنه ان شاء الله نو د دې وجنا اعتراضونه او د دې جوابونه نو سلورم اعتراض 15 سال ختم نمبر آیات کې دی بوي دا قران په یو ځل باندې ول نه نازلې ده چې په یو ځل باندې نازل شوی وي نو دا رنګ په تا به اعتراض کوي چې پروند سره موږ سم مسلې منلې وي په دومره مسلې د جوړ کړي چټول خلک ته خلاف کو او دارنګي دې تبا شوټینګي دې تمنګ نه شوټینګي دې نو جواب دا دی چې کتا سو وای چې په یو ځل ولی کتاب نه راته نو موسی علی السلام ته په یو ځل باندې راغلو وګوره داغه نسوم خلکو مخ اړولې او انکار یې تکاو او داغه خلاف یې کاو نو دغه رنګي لا سلور جوابونه او د دې اعتراضونه او د دې جوابونه کوي حمیم الله علم دې په معنا د دې حروف مان دې تنزل من الرحمن الرحیم راتل ها د طرفه د مهربان بادشاہ نه نازلې دل د دې قران د طرفه د مهربان بادشاہ نه رحم کوونکی نه ترغیب ال القران په شروع دو صورت کې او مونږ ویلیو سوره مؤمن یا سوره غافر د دینه تر سوره احقاف پورې دا و سورتونه دي لکه څنګه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي لكل شيء لباب ولباب القران الحوامیم دا هر یو شی خلاصه او نچوړ وی او د قران خلاصه او نچوړ دا و سورتونه دي نو د دې وجنا دا داسې کتاب دی چې دا غ مهربان بچا د طرف نن ترغیب ورکي د فاره د قران چې دا د هغه رحمان الرحیم د طرف نه راغلی دی او دا څنګه کتاب دی کتاب عظیم شان کتاب دی فصلت آیاتو واضح دی آیاتونه د دې قرانن د لستو کتاب دی عربیان په واضح جبه کې لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پویږي د قران آیاتونو ته وګوره هغه وخت کې چې قران نازلېده هغه په شعر او شاعرۍ د عربو کې چې نوم د هغه چې کوم کتابونه دي او کوم اشعار دي تاسو وګورئ عربی والا وته حیران شي عربی لستون کی والا وته حیران شي چې دا په کم پونو نو ادب کې دي او سمرا په بلاغت او په صحت سره داغي عربي وا. الله تبارک وتعالى داغي په جواب کې چې څنګه په صحت او بلاغت او هغه بلاغت او په صحت سره قران الله تبارک وتعالى نازل کو دا داسې په واضح جواب کې دي او داسې د آیاتونه دي چې په دې کې څه قسم لا شک او شبهه نه پیدا کیږي خو څوک پکې کوي څوک چې د منلو د قران نه انکار کوي ورنه دا خو واضح کتاب دی او واضح دا دی چې یو سړی د ګڼو خلکو غلامي لکه څنګه چې قران کې مثالونه ذکر شوي دي او بل طرف ته یو سړی دی یو غلامي دا قران تاسو ته د یو الله د بندګۍ ترغیب درکوي چې د یو الله بندگان شي ولې ځان دې بل ته خواروزار کړی دی ولې هغه انسانانو ته چې په خپلې پته نه لګي چې هغه خواري وکړ نه هغه به د الله تبارک وتعالى په نیز باندې خسته ای او دا رنګ غوره وی او دا پته نه لګي ته هغه انسان ته ځان محتاجه کړی دی او بیا خاورې شوی دی په قبر کې هغه ته ځې یو چور لندې ته کوي او دا هغه نه غواړي او هغه ته خپل اجتونه پیش کوي. دا واضح قرآن چې په دې کې کوم آیاتونه د الله په توحید باندې کوم وضاحت کوي د الله احکام یو یو حکم راخلا په تمام دنیا کې ګرځا او د الله تبارک وتعالى احکام ته وګوره دنیا کې د دغه احکامو په شان حکم بل څوک نشي پیش کولی او نه کیدی شي. داسې کتاب دی چې واضح دی آیاتونه دی د لستو کتاب دی. اوس موږ څه وکړو؟ الله پاکوی دا د لستو کتاب دی. منګه خپل کڅوړه جوړ کړې منګه لسار او ماخام د خپلولو بندوبست جوړ کو او منګه چې ضرورت شي نو د ضرورت په وخت کې کده قسم نه پاری او کنا د ختم کولو نه پاری چې را کړه مړی وشي او کنا نوی کور ته زم چې را پدې کې زه ختم وکم نه. دا خو سلیریش ګنټې جوان اوستا د سلیریش ګنټو تعلیمات تی پدې کې چستا ضابطه حیات پسی او تب ژوند څنګه تیرای او تب د الله تبارک وتعالى د احکامات نزان څنګه خبرای د لستو کتابو دا د راټولولو کتاب نو دا په کسولو کې د بندولو کتاب نو دا په زړه ماینده دو آیاتونه چې کم دی او د وضاحت چې کم دی هغه کې هدلو په دې جب بیانولو په دې سترګو ورته کتلو او په دې غوګونو اوریدلو دا خو دې لپاره راغلی عربیان په واضح جب کې جب ایدا سی واضح ده چې الله تبارک وتعالى په سلور زینو کې د مقابله لپاره د قران د لپاره چې داسي قران پیش کوي کنه داسي یو آیات پیش کوي کنه داسي یو لس آیاتونه راوړي کنه چې څنګه دې په خپل مدعا باندې دلیل پیش کوي داسي دلیل پیش کوي عربی غي جوړول شو د قران غني خو څنګه چې قران په خپل مدعا باندې دلیل پیش کوي داسی دلیل پیش کړي نشه پیش کولی دلیل ولی کله چې نمرود ته ویل شو ابراهیم علیه السلام ورته سوی الله جوندی کول کوي مړه کول کوي نمرود ودا حسان کا دا خو بزوم وکم یو چې پاغه جیل ختلی او او دارنګ د پانسه حکم او پی هغه چې کم نه آزاد کو او بل طرف ته چې کم په دغه رز باندې آزاد شوی اغه راوست پیدا دی او ابراهيم عليه السلام په واشه چې سړی حکم وکړل وی غینې په دې معنی راشه اوم د ژوند او د مرګ سره یو بل دلیل چې هغه د نور تعلق ته د انسان د ژوند سره راشه هغه دلیل ورته زما رب پر نور باندې راتل کې د مشرق نه او په مغرب یې قرزې ته د مغرب نه راوخه په بوهت الذی کفر دا سی دلیل چې قران په خپل مدعا باندې پیش کوي څوک داسې کار کولی شي یو دانه بد سی جوړ کی څنګه الله تبارک وتعالى د هغه د پاره فرورش تزمکینا او دارنګي څنګه د هغه تیغه د هغه ونه نو به هر حال قران داسې کتاب دی چې د مقابله سوق نشي کولی خو دا د صد پاره او د لستو د پاره او په واضح جبه او د پاره دا کوم چې ځان پی پوهی عالمون چې پوهیږي قران د پوهیدو کتابو او دا زمونږ د ژوند د تیرولو کتاب بشیر و نذیر یا زیر ورکوونکې او یره ورکوونکې اوس چې تا د زیر آیاتونه کتلی نین تا ته بس پته لګی چې مال به الله سره کوي او چې تا د یری آیاتونه کتلی نین تا ته سپه لګی چې مال به الله کومه سزا را کوي دې ته دغه سزاګانی ذکر کوي او دغه بشارتونه د تذکر کوي چې دی ومنو او عمل دې په وکړو راشه مبارک شه چې وته کیناستی او هیڅ د کولو کوشش ته وکړو دې تعالی بشارت درکې چې عمل دې په وکړو عقیده دې په راوستا او چې نه دنه خلاف کوي نذیرن ير ورکوونکی دې سو کړه خلکو فاعرض اکثرهم نو ډډا وکړه اعراض وکړو ډیرو د دینا فهم لا يسمعون دین نه منی قران لا يسمعون د پاره دو ناوری دو رازی نو خلکو چې سړی راشي او مونږه تا ته وای بزور ته وامه یو خبر ورته وکما چې را ما سره دا پلان کې کار د خدمت را سره وکاو دا سي هغه ته ز خبر وکم ورتیر شي هغه خدمت زماونه کی نظام زما خبره د یو نه وریدا هغه اوریدلی په عمل کې نه راوست نو دا غرنګي الله تبارک وتعالى په هم لا يسمعون نا اوریدي یعنی څه مطلب نه مني قران قران نه مني دا رنګي بشیر او نذیر دو مخونه دی اوسیس یو طرف ته ته او کار کوي د پاره د سکه ته او کار کوي د پاره د دې چې دې کې زما نتیجه او د ما ته په دې کې خیر ملاوي او کم سیس کې چې تاسو نقصانی داغه طرف ته قدم نه اخلي خو موږ د دین خبره په عکس باندې چلو دنیا کې چې زما زیر ملاوي کې زاغلار څنګه پوزوی مان دی 18 سال 19 سال 16 سال 15 سال د دنیا د تعلیمونو لپاره سوره کوششونه کوم ولی ماته نتیجه معلومه چې دی انجینیر او ډاکټر شي نو ډیر لوی پیدای به په دنیا کې د لپاره او دا رنګ نور چې کومې شوبې دي چې پای کې دی افیسر جوړ شي نو دا به د لپاره ډیر لوی پیدای نو دا غلار مونږه اختیارو ولی نتیجه معلومه ده چې په دې کې خیر دی قران او د دین لار منتخب پته ده چې د په منلو کې بشارت دی او خیر دی مونږه غلار د بشارت نه اختیارو دا دې لپاره خو نو چې بس تلاوت یو کا او په یو ټکی باندې لس نه کوي او غټ نه چي عقیده او عمل دی پینی په ټکی باندې تا د پیدا نه ملاوي عقیده او عمل پیدا کا بیا تا ته په یو ټکی لس نه کوي دی او بیا لس نه کوي سچ کا عمل دی په کړي قران ستا دی کته سکه چې دا پورته اسمان ستا دی بیا هغه اسمان والا چې کم نه چې تاسو غواړئ ان شاء الله بدل درکې خو بشرط دی چ عمل کې راولي وقالو قلوبنا في اكنه اوای دي چې زړونه زمنګ په پردو کې دي مما تدعونا الی داغ مسلینا چې راغواړی ته موږ غیتا او فی اذاننا وقر او په غوګونو زمنګ کې درونواله دي او من بیننا وبینک حجاب او زمنګ تر منځ او ستاسو تر منځ پرده ده فعمل اننا عاملون تخپل کار کوا منګ بخپل کار کو دا غړم به اعتراض چې زمنګ زړونه ستاده دې مسلې نه پو پرده کې پراته دي منګ دا خبره نشو منلې ته چې کومه مسلې ته منګ را بلې هغه مسله څه ده هغه مسله دا ده چې یو الله تبارک وتعالى بندګي وکي یو الله تبارک وتعالى احکام ته ځان چې کوم دې تابعدار کړي دیو الله کتاب ته ځان چې کوم دې تابعدار کړي منګه دا مسله نشو منلې زمون په غوګونو کې د دې مسلې نه چې ته وایې چې بغیر د الله نه بل څوک سني شي کولی درونواله پروت دی او دا رنګي زمونږ او ستا تر منځ یو پرده حیله ده چې دا غي په دن نه منګه تاسو را نشو راتلې مونږ دا غي ستا دا غي ها مسلې نه بهر په پرده کې یو او تا عمل کوا او مونږ بخپل عمل کوو نو دا رنګي تا ته بوي تخپل قران وایا منګ خپل وظیفو ته پر یک دمړه منګ چې کوم وظیفه کو دا ډېره غوړه دي وته وظیفه په مطلب وایي چې مطلب یې څه دی قران خو تا ته د خودنی او د زده کړې د پاره چل خی او دا رنګي چې کوم خبره کوي چې کوم اس کم پاغي معنی پويږي نو د دې وجه نه تا ته بوي تخپل قران وایا من خپل وظیفه ته من متنګا و یاره من متنګا و من غس وظیفه ز د کړی دی هغه کو نهایه د وظیفه په مطلب پويږي او دا رنګي وظیفه د چې کما کای د نبی علی السلام نه پیسه دلیل لزرشته نو دا دې وجنه ځان په دې باندې قران نه مغافله کوي چې وظیفې کوم. قران ټول وظیفه ده چې دې زده کو او عقیده او عمل کې درا واستې ده. نو د قران نه بل غټ وظیفه بلاده بل د سشي او د قران غني د حکمت نډک کتاب بلا بل سي. قل تو ورته وا انما انا بشر مثلكم زخ بنده مستاز غندې يوحى الي وهي کیږي ماتا انما الهكم اله واحد یقینا کارساز تاسو کارساز یو دی فاستقیموا الیه نو نی غدری گئی دی مسئلے تا واستغفروه او د دی الله نه بخانه وغواړی وویل للمشرکین ولاکت دی د فار د مشرکانو څنګه اعتراض وشو نو دا غی جواب یو کو چې تاسو وای چې زمونږ غوګونه د دین درانه دی او زمونږ جوړونو کې پردی دی د دې مسئلے نه او زمونږ استاد تر منځه حجاب دی نظما غصی ده ساده خبره ده یوستوی خبره ده هغه دادا چې زه خو تاسو له دعوت در کوم چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. دا مسله د انسان د غور او فکر یو فلسفه نه ده. دا خو د انسان د غور او فکر فلسفي نه دی. دا زه چې تاسو ته کوم بیان کوم د قران د دې د صحیح او د غلطه احتمال د انسان چې کله یو خبره کوي نو پای کې د صحیح او د غلط احتمالي کني دا خود انساني فلسفي نه دي چې دا زه تاسو ته کوم بیان کوم. دا خود هغه بادشاہ د طرف نه دي چې په دې کې د غلطه احتمال قدر لنیشته. ها ټول صحیح خبرې دي د دې. نو تاسو ته پته ده چې دا قران تاسو ته کومه مسله بیانوي. هغه مسله دا ده چې د دې نه ولي غوګونه خپل درنای کارساز او پیژنه چې الله تبارک و تعالی دی او بیا ورته دغه احکام ته برابر ودرېږه. پس تقیمو الیه چرتا بل چاله بندگیونه کې او بل چانه چې الله نه کوم غوښتلی او د الله نه کوم غوښتنه ده اسنه چې د بل چا د پاره بل چانه هغه شان غوښتنه او کې څنګه چې د الله نه غوښتنه کیږي او دا رنګي د بل چا قانون او شریعت په شریعت ته دین باندې چرته وړاندې نه کوي. نو فاستقیمو الیه ادریږئ دې ته برابر ادریږه دې ته واستغفرو بخانه وغواړه سره د دې چې د الله تبارک وتعالی بندگی کوي خو الله ته به ځان څه کوي محتاج بغیر مونږ چې مونږ کو درې ځله استغفار ولي وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله ولي وای یا الله ستا عبادت ته ولاړم خو زه بنده یم زما ستا هغه عبادت په هغه طریقه ونه کوم چې ته غواړې یا الله ما نه کمې زیاتې چې کوم شوې د تا نه استغفار غواړم. نو استغفار غواړی د خپل ګنا دانه چې توحید دې زده کو او دوره مغرور شوې چې وای بس د جنت ټیکه خو زما سکه ده. نه د الله نه غواړی استغفار اسې نه چې تکبر در کې داسې راشي چې ځان غټ وګڼې. نو د الله تبارک وتعالی ته ځان عجز غنه او الله نه بخانی غواړه ورنه کچره الله ته عجزی ونکړی شي او د الله نه بخانه ونغوختی شي د الله توحید څوک اختیار نکی د داس سړی د پاره علاقت ته فرمای او ویل للمشرکین او علاقت ته د پاره د مشرکانو علاقت ته غرزیدون کې څوک ته څوک چې د الله سره شرک کوي ورته وایا وای غیر الله را مدد کوي علاقت تی تالا را دی بزر تا تا وی تا دا مشرکانو آغایاتون پا منگ مانی پیٹکای نو منگ وی بیا غسام کار دی چی دا جنت کم آیاتون دی آبا صحابه و لکو ردوان اللہ اجمعین دا او دا جهنم آیاتون بچه کم دی مشرکان نکو منگ آتا آزادی نا آزاد نیو چی کچری دا قرآن آیاتون آغا تا دا دی دا فار اومنل چی جنت تا کمالار لون کی دا او الله پاغي خپل رحمت چې کوم نه پاغه خلق مانی کوي او غلار دی اختیار کړه. نو دا د قیامت پورې دا دا د غي پورې خاص نه و چې د نبی علی السلام د وخت پورې دا خاص و. د يهود سره دا مسله دا د نصارو په باره کې دا د کافرو په باره کې دی دا د مشرکینو په باره کې دی خانو کو نن څوک شرک کوي نو خیر دا په باره کې نه دی. قرآن تر د قیامت پورې کتاب دی. نو هلاکت دی د پاره د شرک کوونکو چې هر څوک شرک کوي هغه د نبی علیه السلام د مکې مشرکان صرف نه تر قیامت پوری چې څوکم شرک یې اپ دې کې داخل دی. حمیم الله لم نه په معنی د دې حروف باندې تنزیل من الرحمن الرحیم راتل د طرف د مهربان باچا نازلې دل د قران د طرف د مهربان باچا رحم کون کې او الرحمن الرحیم منګ معنی غانی کړی دی مخکوم رحمان عمومیت او رحیم خصوصیت. رحمان په دنیا کې د پر چا باندې که کافر دی که مسلمان دی او رحیم چې کم دی په مسلمان دی چې خپل دین ته کې نه او دارنګ خپل نعمتونه ول ورکی. کتاب فصلت آیاته عظیم الشان کتاب دی چې واضح دی آیاتونه دی. قرآنن د لستو کتاب دی عربین په واضح جبه دی لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پوهیږي. بشیر و نذیرا زیر ورکون کې او ير ورکون کې. فاعرض اکثرهم نو ډډه وکړه ډیرو د دینه د قران نه. فهم لا يسمعون نو دی نوری قران نه منی قران. وقالوا قلوبنا في أكنة وايدي چزونه زمون په پردو کې دي. مما تدعونا إليه داغ مسلينا چې ترا غواړي مونږ غيتا. وفي آذاننا وقر او په غوګونو زمون کې درونواله دي. ومن بيننا وبينك حجاب او زمون ترمنځ او ستاسو ترمنځ پرده ده. فعمل اننا عاملون نتعمل كوا مونږ عمل كون کیو. قل تورتوا انما انا بشر مثلكم زخ بندهم ستاسو غنده. يوحى الي وهكي جماتا انما الهكم اله واحد يكنا كارسا ستاسو كارسا زيو ده. فاستقيموا اليه نيغدري گئی دي مسليتا دي الله تبارك وتعالى تا دي توحيد تا. واستغفروا او بخانه غواړي دي الله تعالى نا. وويل للمشركين او لاكت ده پاره ده شرکونکو.